Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese tekrar iyi sabahlar, iyi günler. Bugünkü Bisiklet Zinciri programında şarabın küçük bir tarihini konuşacağız. Şarap için yapılmış harika filmlerden biraz bahsedeceğiz. Sosyal politik bağlamdaki etkisini birazcık konuşmak da istiyorum. Tabii müziğin şarabın tadını nasıl değiştirdiğini, hatta nasıl belirlediğini de bilimsel verilerle konuşacağız. Şarapla ilgili Bisiklet Zinciri başlıyor. İsterseniz önce Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasının aryalarından biri olan Viva Bacchus adlı parçayı dinleyelim. Bacchus biliyorsunuz şarap tanrısı. Peter Rose Ospini oynuyor. Lytton Atkinson da Pedrillo'yu oynuyor. Köhel 384 Saraydan Kız Kaçırma'dan Mozart'ın Viva Bacchus. Vivat Bacchus, Bacchus, lebe Bacchus, war ein braver Mann. Vivat Bacchus, Bacchus, lebe Bacchus, war ein braver Mann. Ob ich trage, ob ich trinke, ob's wohl aller sehen kann. Was hilft das Zaunen, das Zaunen? Hinunter, hinunter, nicht lange, nicht lange gefragt, nicht lange, nicht lange gefragt. Nun fährs geschehen, nun fährs hinunter, das weiß ich, das weiß ich gewagt. Es leben die Mädchen, die Blonden, die Braunen, die Blonden, die Braunen, sie leben, sie leben, sie leben. Das schmeckt herrlich. Ach, das heiß ich Götter-Trank. Viva Bacchus, Bacchus, lieber Bacchus, der in meine Hand. Viva Bacchus, Bacchus, lieber Bacchus, der in meine Hand. Viva Bacchus, Bacchus, liebe. Es lieben die Mädchen, die Blonden, die Braunen. Es leben die Mädchen, die Blonden, die Braunen, sie leben. Und wie man Bacchus, sie wird still in meine Hand. Wie man Bacchus, sie wird still in meine Hand. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasından Viva Bacchus adlı aryayı dinledik. Şarap konuşuyoruz malum. Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma'da kullandığı şarap tanrısının Pedrillo'nun Osmini kandırmak için şaraptan yararlanmasını resmettiği bir aryaydı bu. Şimdi bugün dediğim gibi şarabın küçücük bir tarihini konuşacağız ama önemli olan bilimsel olarak şarabın tadının müzikle nasıl değiştirildiği bugünkü aslında ana konu. Ama muhtemelen ağaçtan meyveleri toplayıp biriktirdikten sonra az alkollü bir içkinin ortaya çıkmasının tesadüf olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen bundan en az 10 bin yıl önce böyle bir tesadüf oluşmuş olabilir. Bu açıdan bakıldığında bunu destekleyen oldukça fazla teori var ama yaklaşık olarak milattan önce 10 bin ila 8 bin yılları arasından kalan testilerden de anlaşılıyor ki şarap yapımı aşağı yukarı en az 12 bin sene öncesine dayanıyor. Ana vatanı olarak da Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye İran'ın kuzeyini de koyarsak aslında hemen hemen Türkiye'yi merkez alan bir coğrafyadan bahsediyor olabiliriz. Tabi arkeologların bulduğu en eski kanıt Arani Mağarası'nda, yani ilk şarabın Ermenistan'da M.Ö. 4100 yılında yapıldığı söyleniyor. Belki ondan öncesi vardır ama bilinen kanıt olarak Arani Mağarası'nda, Ermenistan'da bugünden geri dönersek 6000 yıl önce resmen şarabın yapıldığını o testilerden anlamışlar. Sonrasında özellikle Persepolis'te çok gelişmiş, hatta İran, en ünlü bir İran şarabı Şira de çok eskiye tarihlenen bir üzüm türü. Antik Mısır'da, Antik Yunanistan'da gelişmeye devam ediyor. Aslında bir yandan şarabın gelişmesi aynı şekilde o şarabın içine konduğu testilerin de evriminden de anlaşılıyor. Derken Çin ve tabii Roma'ya kadar geliyor. Güneyde üzüm tabii bolken şarap içmek herhangi bir sınıfa ait olarak da algılanmıyor. Özellikle Roma döneminde. Çünkü kuzeyde daha çok bira var. Onları da konuşacağız. Çünkü aslında sosyal politik bağlamda şarabın imajıyla biranın imajı oldukça farklı. Ufak ufak değişmeye başlasa da bu yaklaşık 1000 yıl kadar süren bir imaj. Onu da konuşacağız. İsterseniz bir müzik arası verelim. Bob Marley'den Red Red Wine dinleyelim. So fine, you keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the finest sweet head wine. Red, red wine, you give me wally pazing. Wally pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. Like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Yeah. So fine, monkey packing is upon a sweet deadline. cause I know you love truth. Red, red wine, I'm gonna love you till I die. Love you till I die, and that's no lie. Red, red wine can't get you off my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just Bob Marley'den Red Red Wine dinledik. Şarap konuşuyoruz bugün. Şimdi demiştik ki işte orta çağda özellikle kuzeyde, yani şu anda benim de yaşadığım ülke olan Belçika ve etrafında daha çok keşişlerin ürettiği biradan bahsedebiliriz. Tahıl bazlı bir alkollü içki. Özellikle %5 ila %10 alkol arasında gidip gelen çeşitli tahıllardan, özellikle buğday, yulaf, arpadan yapılan bu bira aslında özellikle Hristiyan aleminde daha önemli olan şarabın her zaman gölgesinde kalmış. Özellikle de daha çok güneyden ihraç ettikleri için de bir parça pahalı olmuş şarap. Dolayısıyla da şarap biraz daha soyluların, biraz daha zenginlerin içtiği bir içki ola geldiği için biraz daha sosyal politik bağlamda baskı kuranların, toprak sahiplerinin ya da toprak sahiplerinin demeyelim de o toprak sahiplerinin vergilendirildiği, vergiyle muhatap kılındığı kişilere atfedilen bir içki olabilmiş. Tabii dediğim gibi kutsal Katolik meslerde şarabın olmazsa olmaz oluşu bir parçada keşişleri biradan şarap yapımına da itmiş. O da aslında Kuzey Avrupa'daki şarabın tarihi açısından önemli. Çünkü 14. yüzyılın başlarında Benedik keşişleri şu anda Fransa'da olan Şampanya bölgesinde kendi üzümlerini yetiştiriyor. Mesela Dom Perignon diye bilinen marka aslında bir Benedik rahibi bu. Ve de 1435'te meşhur Kont 4. Johann'la birlikte Frankfurt'ta da Riesling üzümlerinin artmasıyla bir yandan Benedik rahipleri, bir yandan da Almanya'daki özellikle Frankfurt çevresindeki üretimlerle birlikte artık şarap kuzeye yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Dolayısıyla da artık daha farklı üzümlerin kullanıldığı, işte çeşitli kutlamalarda kullanılan bir şarapla karşı karşıyayız. Farklı farklı aromalara yöneliyorlar. Ama burada önemli olan, dediğim gibi, şarabın özellikle kuzeye yine bira yapan keşişlerin, meslerin, kutsal Katolik meslerin önemli olmasından ötürü, yani şarabın yerinin önemli olmasından ötürü onları üzüm üretimine yöneltmesiyle kuzeye de çıkmış. Bir virgül koyalım, Elton John'dan Elderberry Wine'ı dinleyelim, sonra devam edelim. I'm Elderberry Wine dinledik. Elton John söylüyordu. Şimdi 17. yüzyılda kaldık. 17. yüzyıl sonrasında İspanyol misyonerleri işte sonradan çok çok ünlü olacak şu meşhur Kaliforniya şaraplarının aslında ilk tohumlarını atıyor. Hatta bunlar birer misyoner olduğu için, İspanyol rahipleri olduğu için de bu şarabın adını, üzümün adını Misionero koyuyorlar. Artık yeni dünyaya ulaştıktan sonra da sırasıyla Avustralya, Güney Afrika, Arjantin ve Şili'de önemli ülkeler haline geliyor. Tabii şarabın çok kısacık tarihi bu. Her yerden ulaşmak mümkün. Ben daha çok işin tadım ve müzikle ilgili kısmına geleceğim ama olmazsa olmaz iki tane filmden de örnek vermek istiyorum. Bir tanesi bu işte Kaliforniya şaraplar nasıl geldi, üzüm nasıl geldi ve hatta Fransız şaraplarını nasıl sollamaya başladı. Bununla ilgili güzel bir film var. Bottle Shock diye. Benim çok beğenerek izlediğim bir filmdi. Burada tabii insanlar nasıl uzak bir yere gittikleri zaman uçakla uyuma saatleri radikal şekilde değiştiğinde nasıl jet lag oluyorlarsa aslında şarap da bir yerden bir başka yere gittiğinde jet lag benzeri bir değişime uğruyor. Buna da bottle shock, şişe şoku adı veriliyor. Filmin adı da zaten buradan geliyor. Çünkü bir yarışmaya gönderilen şaraplar Kaliforniya'dan Paris'e, Paris'ten Kaliforniya'ya aşağı yukarı konusu böyle. Fazla konusunu mahvetmeyeyim. Mutlaka izlemenizi öneririm. Bu Bottle Shock adlı filmde Kaliforniya şaraplarının nasıl aslında özellikle Cabernet Sauvignon'un, Merlot'un nasıl Fransa'daki şarapları aratmayı bırakalım onun ötesine geçtiğini çok güzel biraz komedi vari bir dille anlatılıyor. Aynı şekilde Sideways de ilginç bir film. Paul Giamatti'nin başrolünde oynadığı. Orada da iki kafadar Napa Vadisi'ni gezerek çeşitli, daha doğrusu Kaliforniya'da çeşitli vadileri gezip şarap tadıyorlar. Çok keyifli eğer yakında yakınsanız ya da yolunuz düşerse, ben çünkü yaptım Kaliforniya'daki o Napa Vadisi'ndeki şarap tadım gezisini, inanılmaz. Hakikaten o long finishing denen uzun 7-8 saniye sonra gelen tatlar içerisinde zeytinden ahududuya kadar inanılmaz şeyler var. Tabii sorumluluk sahibi içerek tadına bakmak lazım. Gerçekten özellikle bazı meyvelerin nasıl güle dönüştüğünü de yine Kaliforniya'daki bazı usta tadım yaptıran şatolarda keşfetmeniz mümkün. İsterseniz Frank Sinatra dinleyelim. Wine and Roses. Sonra müziğin, şarabın tadını, üzümün tadını nasıl değiştirdiğini konuşacağız. The days of wine and roses, life and run away, like child at play through the meadowland toward a closing door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. The days discloses just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses

Dyke'den dinledik. Just Can't Get Enough. Sosyal davranış açısından Thornton 1987'de Avusturya'da yaptığı bir araştırmada şarap içenler arasında, tabii Almanca'daki du ve sie kelimelerinden bahsediyoruz. Şarap içenlerin daha çok siz, şnaps içenlerin ya da bira içenlerin daha çok sen kullandığını görmüş sosyal psikolojik bir deneyde. Fransa'da 1994'te yapılan araştırmada ise McDonald's, Novaho ve Grappe adlı bilim adamları şarabın sıradan olduğu, dolayısıyla da genç elitlerin aslında bira içmeye başladığını gözlemlemiş. Dolayısıyla bu hani şarabın daha elit, biranın daha düşük sosyal kademeden geldiğini tersleyen bir sonuç. Özellikle Fransa'da bunun tersi olmaya başlamış. Yani moda hakikaten çok şey değiştirebiliyor. Ama 2011 yılında bir araştırma var. Adrian North'un yaptığı 250 üniversite öğrencisiyle bir deney yapıyor. Daha önce uzmanların belirlediği müzikler üzerinden bir tadım testi yapıyor. Uzmanlar önce müzikleri seçiyorlar. Dört farklı müziği seçiyorlar ve bu farklı müzikleri neye göre seçiyorlar? Örneğin Carmine Burana'yı güçlü ve sert etkisinden ötürü seçiyorlar. O Fortuna'yı birazdan dinleyeceğiz. Daha pürüzsüz, ince, rafine olması itibariyle de Tchaikovsky'nin Fındık Kıran'dan Çiçeklerin Dansı'nı tercih ediyorlar. Onu da biraz dinleyeceğiz. Biraz önce dinlediğimiz Noël Veig'in Just Can't Get Enough'ı ise tazeleyici ve hareketli olduğu için seçmişler ve Michael Brook'un da Slow Breakdown adlı parçasını yumuşak ve zarif olduğu için seçmişler. Bu parçaları, bu dört parçayı, bu 250 kişiyi ayrı 50'şer kişilik, 60'ar kişilik gruplara bölüp çeşitli şaraplar tattırmışlar. Tabii birinci grup Carmine Burana duyuyor fonda, ikinci grup Tchaikovsky Fındık Kıran dinliyor, üçüncü grup Noël Veig dinliyor. Dördüncü grup Michael Brook dinliyor ve beşinci grup kontrol grubu da herhangi bir müzik dinlemiyor. Hiçbir şekilde müziksiz bir ortamda içiyorlar şaraplarını ve 5 dakika sonra deneklere soruyorlar. İçtiğiniz şarabı puanlayacaksınız diye. Ne kadar sert, ne kadar güçlü, ne kadar ince, ne kadar rafine ve ne kadar hareketli olduğunu puanlamalarını istiyorlar. Zira biraz önce andığım müzikler de buna göre seçilmişti. Ve tıpkı daha önce müzisyenlerin seçtikleri müziklerde olduğu gibi sonuçlar birbirine yakın ve çok ilginç çıkıyor. İsterseniz bir müzik dinleyelim, sonra o sonuçları konuşalım. Deneyde kullanılan ve rafine, pürüzsüz, ince diye seçilen Tchaikovsky'nin Fındık Kıran balesinden Çiçeklerin Dansı'nı dinleyelim. Thank you. Çiçeklerin Dansını dinledik. Çaykovski'den, Fındık Kıran Balesi'ndendi. Sonuçlar nasıl? Yani dört farklı müziğin dinletildiği grupların şarapları, puanlamaları nasıl? Çok ilginç çünkü sound karakteri neyse, yani Carmine Burana dinleyenler içtikleri şaraplara gerçekten güçlü ve sert. Çaykovski dinleyerek aynı şarapları tadanlar, tadanlar ise ince ve pürüzsüz. Novel Wake dinleyenler hareketli buluyor, oynak buluyor şarabın içindeki dengesini daha doğrusu. Michael Brook ise yumuşak olarak hissettiriyor taddan insanların şaraba karşı algısını. Bu sonuçlar son derece ilginç çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi kulaktaki binlerce sese duyarlı, dalga boyuna duyarlı hücrelerin beyinde oluşturduğu imajı dilin biraz güçsüz olması nedeniyle ona yardım ettiğini ve duyduğunuz seslerden ötürü tattığınız duygunun kulak yardımıyla değişebildiğini görüyoruz. Ben bunu denedim. Kesinlikle doğru. Aslında pek de sert olmayan yumuşak bir Merlo. Şimdi dinleyeceğimiz Carmine Burana'nın O Fortuna'sı ile birlikte hakikaten son derece güçlü hale gelmişti isterseniz. Dinleyelim Carmine Burana'nın O Fortuna'sını. Elinizde çay varsa eğer, ne varsa ne içiyorsanız ama eğer şarapsa o tahminen güçlü ve sert hissedeceksiniz. Ben de yönlendirmiş olayım. Deney sonuçlarına iyi yansısın. Fortuna so holy, no se perderá en la. Karl Orff'un Carmina Burana'sından O Fortuna'yı dinledik. Adrian North'un 2011 yılında yaptığı çalışmaya göre. Çilen şarabın yanında dinlendiğinde güçlü, vurgulu bir gövdesi olduğunu hissettiriyor şarabın. Şimdi bugün aktarmak istediğim son çalışma Profesör Charles Spence tarafından yapılmış Oxford Üniversitesi'nde. Ve çalışma aslında beynin etrafta olup bitenlerden etkilendiği teorisine dayanıyor. Eğer olup bitenler yani surroundings, bu müzik olabilir, dekorasyon olabilir, keyifli ise kişi için tat da aynı şekilde keyifli hissediliyor. Dolayısıyla şarabın tadını daha iyi hissettirmek için ve özel aroma karakterini arttırmak için müziğin akıllıca seçilmesi gerektiği sonucuna varılmış. Çalışmada tabi sert Malbec üzümü kırmızı şarap için tercih edilirken, yumuşak beyaz içinde Sauvignon Blanc tercih edilmiş. Sauvignon Blanc ile beraber harp müziği ve Malbec için ise org enstrüman olarak orgun tercih edilmesi gerektiği denekler tarafından yapılan anket çalışması sonucunda ortaya çıkmış ve gerçekten de kör testlerde de bu bilgiler teyit edilmiş. Tabii çalışmanın çok fazlasıyla sonucu var. İşte örneğin hafif bir tatlımsı olan Riesling'in, yeni hasat Riesling için piyano müziği ortaya çıkmış. Dinlenmesinin bu tadı daha çok ortaya çıkaracağına ya da işte bir İtalyan Barbera hafif ekşimsi şaraplarda bakır nefeslilerin dinlenmesi tadın daha iyi ortaya çıkacağını gösteriyor. Aslında hep programın ortalarında söylediğim gibi kulaktaki o binlerce hücrenin, sese duyarlı hücrenin dildeki yetersizliğe yardım etmesi sonucunda olup bitiyor bunlar. Böylece dinlediğimiz müzikteki ana karakter, tattaki ana karakterle beyinde eşleşiyor. Bu bütün çalışmalarda hemen hemen kanıtlanmış, ortaya konmuş bir gerçek. Biraz önce söylediğim Charles Spence'in tabii Oxford Üniversitesi'nde yaptığı çalışmanın detaylarında çok fazlasıyla ilginç anekdotlar var. Örneğin işte o kadar ileri gidiyor ki hafif vanilya tadı vardır Amerikan fıçı efektli şardönede. Onun için işte soft bir tını, flüt olabilir, oboe olabilir. Legato artikülasyonu yani notaların birbirine bağlı olması eşit ritim ve yavaş temponun seçilmesi gerektiğini söylüyor ve ona göre de bir sürü müzik örnekleri vermiş. Bugünkü ben son müziği bütün bu çalışmalara baktım. Hangi bir adet kırmızı şarap için özellikle Cabernet Sauvignon için hangisi gidebilir diye. Madem bu kadar hem tını hem orkestra hem legato staccato kombinasyonları aktarılmış bu çalışmalardan ben baktım şeyi buldum. Fly Me to the Moon aslında çok uyuyor fakat bir sürü yorumcudan Frank Sinatra'da olabilir bu, Michael Bublé'de olabilir. Temposu biraz hızlı geldi Cabernet Sauvignon için. Aradım, tesadüf buldum. Daha yavaş, çok daha yavaş bir tempoda söyleyen ve de piyanoyu artiküle eden bir yorum. O bulduğum yorumda Tony Bennett'e ait. Tony Bennett'ten dinleyelim. Fly Me to the Moon aklınızda olsun. İyi bir Cabernet Sauvignon. Mum ışığı kesinlikle o kulaktaki hücreler dilinize yardımcı olup çok daha iyi bir Cabernet Sauvignon içtiğinizi hissettirecek. Tony Bennett'ten Fly Me to the Moon. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I have written a song. To be sure that you'll know what I'm saying, I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. All I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Evet, son olarak Tony Bennett, Fly Me to the Moon adlı parçayı dinledik. Böylece şarap, bilim, film konusunda ve onun ufak tefek sosyal politik gücü konusunda bir sohbet etmiş olduk bugün. Programı Eduardo Galeano'nun, meşhur Açık Gazete'de de sürekli okunuyor kitapları. Onun bir sözünden rastladım. Beni çok etkiledi. Onu söyleyerek bitireyim yavaştan. İlk öpücüğe ve ikinci kadeh şaraba kadar hepimiz ölümlüyüz demiş. Bu çok önemli geldi. Çok güzel geldi bana. Bana ulaşmak için Muzaffercoğlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Program detayları için önceden Muzaffercoğlu Twitter account'unu kurcalayabilirsiniz. Haftaya görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.